üçüncüsü ennifasu nifas ve ahkamuhu göz hükmü. Burada kalmamıştık herhalde. Ma yelzemul mustahadete fi halil hukmi bi taharatiha. Değil mi? Orada kalmıştık. Ma yelzemul mustahadete fi hali hukmi bi taharatiha hayızlının temizlik hükmünde yapması gerekenler. Değil. Ma yelzemu el mustahadete. Müstahaze olan, yani hastalık kanı olan kadına gerekli olan fi halil hukmi bi taharatiha. Onun haline temizlikle hükmedildiği zaman ona ne lazım gelir? Şimdi biz normalde demiştik ki müstahaze olan kadını hayızlı kadından ayıran özellik ne? İkisini toplayan özellik, ikisinde de kanın mevcut olması, ikisinde kan görmesi. İkisini ayıran nokta ne? Demişti ki hayız olan kadın hayız kanını gördüğü zaman namazı da bırakır, orucu da bırakır. Lakin istihaze kanında olan kadın ise her ne kadar kan görse bile orucu ve namazı bırakmaz. Niye? Çünkü bu hayız kanı değildir. Bu nedir? Bu hastalık kanıdır. Ha, o zaman biz bu kadının neyle hükmettik? Bu kadının temizliğiyle hükmettik. Yani şey gibi değil. Hayızlı kadın değil. Peki buna ne gerekir? Yani ne yapması gerekir? Mesela biz hayızlı kadın için biliyoruz ki hayız müddeti bu saydığımız ibadetlerden hiçbirini yapamaz. Öyle mi? Yaparsa haram işlemiş olur ve kendinden sahih olmaz. Hayızı bittiği zaman artık 6 gün 7 gün ne sürdüyse bittikten sonra gusül alır. Gusülle beraber tam şer'i anlamda temizlenmiş olur. Normal zamanda yaptıklarını yapar. Peki istihaze kadını gören kadın ne yapacak? Bir defa istihaze gören namaz da kılacak. Öyle mi? Orucu da tutacak. Bunlarda ne yok? Bunlarda hiçbir beis yok. Peki nasıl yapacak? Onu da şimdi gelecek. Diyor ki yecibu aleyha, onun üzerine vaciptir. En taktesile inde nihayeti haydetihel mu'tebarati hasbe ma sabaka beyanuhu. Yani hayızın bittiği yerde ne yapması? Gusül alması gereklidir. Yecibu aleyha, onun üzerine vaciptir. En taktesile, gusül alması. İnde nihayeti haydetiha, hayızının bittiği yerde. El mu'teberati, mu'teber olan hayız. Hasbe ma sabaka beyanuhu, beyanı geçtiği üzere. Yani kadın diyelim ki 6 gün 7 gün hayız gördü. Sonra hayızın bittiğini anladı. Velev müstehaze olsa bile, yani kan gelmeye devam etse bile hayızın bittiğinin alameti olan beyaz suyu gördüğü zaman, beyaz suyu diyelim görmüyorsa kendi adetini, kanları birbirinden ayırt edebiliyorsa eğer, onu da yapamıyorsa kendi maruf olan günlerini hesaba katıp onu da yapamıyorsa o bölgedeki kadınların genel olarak kaç gün hayız olduğunu hesaba katıp o günün sonunda ne yapması lazım? O günün sonunda yıkanması lazım. Yıkandığı andan öncesi hayız olarak kabul edilir. Yıkandığı andan sonrası istihaze olarak ne yapılır? İstihaze olarak kabul edilir. Demek ki kanı sürekli devam eden kadın ne yapıyormuş? Eğer hayızın bittiğine dair suyu görüyorsa o zaten en kuvvetli şey. Hayızın o kıssatul beyda demiş olduğumuz suyu görüyorsa onu gördüğü anda tekrar yıkanacak. Velev yıkandığı an kan gelse bile. Niye? Çünkü o kan artık hayız kanı değil. O kan nedir? O kan istihaze kanıdır. Hastalık kanıdır. O da olmadı. Kanlara bakacak sürekli. Kanın şekli değiştiği anda anlayacak ki önceki hayızdı. Bu yenisi nedir? Bu yenisi hayız kanı değil. Hayızın kanın değiştiği anda bu defa yıkanacak. O andan öncesini hayız olarak kabul edecek. O andan sonrasını istihaze olarak kabul edecek. O da olmadı. Maruf günleri varsa onu diyelim her ay 6 gün oluyorsa o 6 günü hayız, sonrasını istihaze sayacak. Tabii 6 günün nihayetinde de şey yapması lazım. Yıkanması gerekiyor. Hayızdan yıkanıyormuş gibi. O da olmadı. O bölgedeki kadınlar kaç gün hayız oluyorsa onu kale alacak. Ha tamam. Diyelim ki kadın bunlardan herhangi birini itibar etti ve belli bir gün sonra yıkandı. Hayızdan yıkandı ama kan hala gelmeye devam ediyor. O zaman ne yapacak? Şimdi onu söyleyecek. تَغْسِلُ فَرْجَهَا لِيْزَالَةِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَارِجِ تَغْسِلُ فَرْجَهَا, cinsel uzvunu ne yapacak? Yıkayacak. Niye? لِيْزَالَةِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَارِجِ اِنْدَ كُلِّ صَلَةِ, her namazın vaktinde cinsel uzvundan çıkan o kanı izale etmek için, temizlemek için cinsel uzunluğu ne yapacak kadın? Cinsel uzunluğu yani kanın çıkış yerini kadın yıkayacak. Niye? Çünkü hayız kanı necistir. Normalde işte hayız kanı necistir. Kadından bu anda gelen kan da o kanla karışık olabilir. Yine o bölgeden gelen bir kan olabilir vesaire. Kadın ne yapacak? Kadın bu her namaz vaktinde namaz kılmak istediği zaman o bölgeyi ne yapacak? O bölgeyi temizleyecek. Yani o kanın değdiği yerleri temizleyecek. وَتَجْعَلُوا فِي الْمَخْرَجِ قُتْنًا وَنَحْوِهِ Kanın çıkış yerine pamuk ve benzeri bir şey koyacak. Yani bir bez parçası vesaire koyacak. Şimdiki bu petlerdir vesaire zaten o görevi görüyorlar. Yani şu an kullanılan petler vesaire. يَمْنَعُوا الْخَارِجَ O koymuş olduğu pamuk parçası ne yapacak? Çıkan şeyi engelleyecek. وَتَشُدُّ عَلَيْهِ مَا يُمْسِكُهُ عَنِ السُّقُوتِ وَتَشُدُّ عَلَيْهِ Onun üzerini bağlayacak ma yumsikuhu onu tutan bir şeyle ani sukuti düşmekten yani gerek kanın düşmesinden veya o bezin yere düşmesini engelleyecek bir şeyle de o bezi ne yapacak o bezi bağlayacak thumma tatawaddau inda dukhuli waqti kulli salatin sonra her namaz vaktinin girişinde abdest alacak diyor sonra her namaz vaktinin girişinde ne yapacak her namaz vaktinin girişinde abdest alacak diyor لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة Peygamberimizin istihaze olan kadındaki sözünden ötürü تَدَعُ الصَّلَاةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا Hayız günlerinde namazı bırakır ثُمَّ تَغْتَسِلُ Sonra yıkanır وَتَتَوَضَّعُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ Sonra yıkanır ve her namazın yanında ne yapar? Her namaz vaktinin yanında abdest alır. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَ وَالتِّرْمِذ۪ي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ Bunlar hadisi rivayet ettiler. Ve dediler ki hadis hasen bir hadistir. Ve kâle en'atu leki el kursufe fe innehu yuzhibu eddeme. Ne yapacağını söyleyen kadına peygamberimiz ben sana hani o bezi vasfediyorum. O cinsel uzuna koyman gereken bezi veyahut da pamuk parçasını ben sana vasfediyorum. O kanı ne yapar? O kanı götürür. Vel kursufu el kutnu. Kursuf nedir? El kutnu pamuktur. Ve yumkinu isti'malu الحفائذ الطبية الموجودة الآن ويمكن mümkündür ki istimalu kullanılması الحفائذ korumaların kullanılması الطبيتي tıbbi korumaların kullanılması الموجودة الآن şu an mevcut olan tıbbi şeylerin kullanılması da mümkündür. Yani kadın diyelim müstahaze kan görüyor. Tıbbi bir yöntemle bu kesiliyorsa veyahut da işte bu petleri söylüyor işte bu petler kullanılabiliyorsa bunun yerine ne yapar? Bunun yerine geçer. Şimdi normalde kadın müstehaze olduğu zaman yani hayızından yıkanıp ondan sonra kan görmeye devam ettiği zaman bu kadınla alakalı bir işte bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın müstehaze olan kadına söylemiş olduğu lafzının da Bukhari'de geçmiş olduğu ثُمَّ تَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَى Sonra her namaz için abdest alıyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yine burada yukarıda mesela bizim istihaze kadınların halini görürken görmüş olduğumuz hadislerden bir tanesinde o da ne hadisiydi? O da Hamnete binti Cahş'ın hadisiydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona diyor ki eğer gücün yeterse öğle ile ikindiyi yani öğleyi ikindiye ertelersen sonra ikisi için bir gusül alırsan ikisini beraber kılarsan bu iyidir. Eğer gücün yeterse akşamı yatsı vaktini ertelersen sonra gusül alıp ikisini beraber kılırsan bu da güzeldir. Eğer gücün yeterse sabah namazı için de tek bir gusül alırsan o da nedir? O da yeterdir. Başka bir yine rivayette bir tane kadın sahabi her vakit için gusül aldığını söylüyor. Yani her vakit için kendine gusül aldığını söylüyor. O zaman rivayetlerde sabit olan 3 tane yöntem var. Yani rivayetlerde zayıflığına, sahihliğine hiç nazar etmeksizin rivayetlerde sabit olan 3 tane ne var? 3 tane yöntem var. 1. Her namaz için kadının abdest alması. Yani mesela örnek veriyorum. Öğle namazının vakti girdi. Kadın öğle namazını kılmak istiyor ve istihaze kanı geliyor kadına. Gidecek öğle namazı için abdest alacak. Tamam? Velev namaz halinde ondan kan gelse bile ona ne yapmaz? Ona etki etmez. Ta ne zamana kadar? Ta ikinci bir namaz vaktine kadar. O abdestle normal bir abdestinin yaptığı her şeyi ne yapar? Yapar. İkinci bir namaz vakti geldiği zaman tekrardan gider abdest alır. Öyle mi? Tekrardan ne yapar? Tekrardan o abdestle namaz kılar. Bu bir. İki, dilerse kadın her vakit için gusül abdesti alır. Yani her vakit geldiği zaman gider, gusül abdesti alır. Dilerse de bir namazı, sonraki namazı erteler. Öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı. Çünkü bu ikisi ancak cem edilebiliyor kendi arasında. Birbirini erteler, ikisi için tek bir tane gusül abdesti alır. Ve bu şekilde ne yapar? Bu şekilde namaz kılar. Ama normalde yani bunu da yapar, bunu da yapar diyoruz. Cumhur ulemanın yanında hangisini tercih ederse etsin, eğer hani tercih etmeyecekse kadının her vakit için mutlaka abdest alması lazım demişler. Yani cumhur ulema her harükarda kadının her vakit için ayrı bir abdest alması gerektiğini söylemişler. Lakin ki amelde genelde yani bütün alimlerin çoğunun yanında amelde bunun üzerine her vakitte kadının şey yapması, abdest alması, gücü yetiyorsa gusül de alabilir ama en az her vakit için bir abdest alması gerektiği alimlerin hemen hemen cumhurunun yanında geçerli. Bazı alimler, yani bu konuyla ilgili araştırma yapan, bu rivayetleri inceleyen bazı alimler, bu rivayetlerin hepsinin zayıf olduğunu, ya şaz olduğunu, ya inkıta olduğunu, ya ravinin işte zayıf olduğunu, ya sahabenin kendi görüşünü yansıttığını, bunun merfu olmadığını söyleyerekten, böyle bir şeyin kadın için vacip olmadığını, bu rivayetlerin hepsinin zayıf olduğundan ötürü, kadının yapabileceği şey nedir? Kadının yapacağı tek şey, normalde bir abdest alır, başka bir yolla abdesti bozulmadığı müddetçe kadın abdestlidir. Tamam? Yani kanın gelmesi abdesti bozmaz. Başka bir yolla, mesela büyük abdest gibi, işte küçük abdest gibi, yellenme gibi vesaire, ağır uyku gibi, başka bir şekilde kadının abdesti bozulmadığı müddetçe kadın abdestlidir. İsterse tek bir abdestle ne yapabilir? Beş vakitte namaz kılabilir. Başka bir abdest bozucu ile abdesti bozulmadığı müddetçe. Tabi bu yine neye döndü burada ihtilafın menşei? Hadisin sıhhatine veya zayıflığına döndü. Yani cumhur veyahut da alimlerin büyük çoğunluğu bu hadisleri sahih kabul ettiğinden ötürü bu şekilde fetva vermişler. Yani en azından her namaz için abdest alması lazım. Özel araştırma yapanlar hadisin zayıf olduğunu, hatta Bukhari'de geçen lafzın da şaz olduğunu söylemişler. Ondan dolayı kadına böyle bir şeyin gerekmediğini söylemişler. Allah en doğrusunu bilendir. Evet, devam edelim. Salisen, üçüncüsü, el-nifasu nifas ve ahkamuhu ve hükmü. Ve'l-nifasu nifas kel-haydi fîme yehillu, helal olanda hayızlı gibidir. Kel-istimta'i minhe, kadından faydalanmak gibi. Bimerdûnel ferci, fercin dışında kadından faydalanmak gibi. Ve fîmâ yahrumu ve haram olanlarda hayız gibi. Helal olanlarda hayız gibi olduğu gibi haram olanlarda da nedir? Haram olanlarda da aynı hayız gibidir. Ne? En-nifas. Kel-vat'i fil-fecri, fecre sokmak. Kel-vat'i fil-ferci, cinsel uzvundan kadınla ilişkiye girmek gibi. Ve men'i savmi, orucun men edilmesi gibi. Başka? Vassalati ve namazın men edilmesi gibi. Vassalati ve boşanmak gibi. Vattavafi tavaf gibi. Ve kiraatil Kur'ani, Kur'an okumak gibi. Vellüksi fil mescidi, mescitte kalmak gibi. Ve fi vücubil gusli guslün vacip olması alen nüfesai nifasların üzerine inde inqita'i demiha, kanının kesildiği yerde guslün vacip olması kel haidi, hayızlı gibidir. Yani onun da üzerine vaciptir. Nasıl ki hayızından temizlendiğinde yıkanması vacipse buna da vaciptir. Evet. Ve yecibu aleyhe, ona vacip olur, kadına vacip olur. En takdiye es-siyame dune salati. Ne yapması? Namazı değil de orucu kaza etmesi gerekir. Kimin gibi? فَلَا تَقْدِيهَا, namazı kaza etmez. كَالْحَائِضِ, aynı hayız gibi. وَالنِّفَاسُ nifas demun تُرْخِيهِ الرَّحِمُ, öyle bir kan ki rahimi gevşetir. لِلْوُلُودَةِ, doğum için. وَبَعْدَهَا, ondan sonrası için. وَهُوَ بَقِيَّتُ deme kalan bir kandır. Ellezu ki ihtebese fi muddeti hamli, hamilelik müddetinde saplanan bir kandır. Ve ekseru muddeti indel cumhuri, cumhurun yanında müddetin en çoğu arbaune yevmen 40 gündür. Galet Tirmiziyu, Tirmizi dedi ki acma ehlül ilmi, ilim ehli icma etti ki min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin sahabesinden ve tabiine ve tabiinden ve men ba'dahum, ve onlardan sonrakiler ala enne nufasa'a nifaslının teda'u salate namazı bırakır, arba'ine yevmen 40 gün namazı bırakır, illa en tara tuhra kable zelike, ancak temizliği bundan görmeden önce ve innehe illa, ancak en tara tuhra temizliği görmesi, قَبْلَ ذَٰلِكَ bundan önce temizliği görmesi bunun dışındadır. Yani 40 gün boyunca namazı bırakır ama eğer temizliği 40 günden önce görürse artık temizdir. فَاِنَّهَا مُوَقَّفِهُ تَخْتَسِلُ yıkanır ve tusalli ve namaz kılar. Evet. Şimdi normalde ha demiş ki فَاِذَا اِنْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ nifasının kanı kesildiği zaman قَبْلَ الْاَرْبَعِينَ 40 günden önce fakat intaha nifasuha, muhakkak ki onun nifası bitmiştir. Fetahtasilu ve tusalli, gusül alır ve namaz kılar. Ve tuzawilu ma muni'at minhu bi sebebin nifasi, ve nifas sebebi ile men edildiği şeyleri yapmaya ne yapar? Devam eder. Şimdi nifas kanı nedir? Nifas kanı kadınların doğumdan sonra, yani doğum yaptıktan sonra görmüş oldukları kandır. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki doğum müddetinde, hamilelik müddetinde kadınların çoğu, ekserisi hayız görmezler. Bu hapsolan kan, bu içeride duran kanın işte doğumun akabinde kadından ne yapmasıdır? Kadından gelmesidir. Bu bazen bir günde sürebilir, bazen 40 günde sürebilir, bazen 50 günde sürebilir, bazen 60 günde sürebilir. Yani bunun ne kadar süreceği ne değildir, ne kadar süreceği belli değildir. Ama bizim burada bilmemiz gereken şudur. Kaç gün sürerse sürsün, kadın temizlendiği anda, yani bu kanı kesildiği anda kadın ne yapacaktır? Kadın normalde aynı hayızlı gibi yıkanacaktır ve kılmadığı namazları, tutmadığı oruçları artık tutabilir ve kılabilir. Namazları kaza etmez, lakin oruçları ne yapar? Eğer oruç zamanına denk gelmişse oruçlarını, nifastan dolayı tutmadığı oruçlarını kaza edebilir. Peki nifasın en üst müddeti kaç gündür? Yani nifas kaç gün devam eder? Normalde Ümmü Seleme diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın döneminde nifaslı kadınlar 40 gün beklerdi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın döneminde nifaslı kadınlar ne yaparlardı? Nifaslı kadınlar 40 gün beklerlerdi diyor. Bu ne demektir? Yani kadın 40 gün bekliyor. Kan kesildi kesildi. Kesilmedi, artık temizmiş gibi ne yapıyor? Temizmiş gibi muamele ediyor. 40 günden sonrasını hastalık kanı olarak kabul ediyor. Tamam? 40 gün kadın eğer devam ederse tabii. Öncesine diyelim 20. günde, doğumundan sonra 20. günde kadın temizlendi. Artık o kadın temizdir. Ama farz edelim diyelim ki kadın temizlenmedi 20, 30, 40. 40'a geldiği anda kadın ne yapıyor? 40'a geldiği anda kadın artık oraya kadar nifas kabul ediyor. Orada yıkanıyor. Oradan sonrasını hastalık kanı olarak kabul ediyor. İmam Şafii bu cumhurun görüşü. Cumhur demiş ki nifasın en ekseri müddeti kaç gündür? 40 gündür. 40 günden sonrası hastalıktır. İmam Şafii demiş ki hayır, 60 gündür. Nedir? 60 gündür demiş. Niye 60 gündür? Çünkü demiş bazı kadınlar var, vakada 60 gün nifas oluyorlar. Yani bazı demiş hani vaka olarak görüyoruz ki bazı kadınlar var 60 gün nifas oluyorlar. Ha demek ki o zaman her bölgede bu değişebilir. Yani bazı bölgelerde kadınlar ekseri 40 gün nifas oluyordur. Bazı bölgelerde 60 gün. O zaman ne yapmak lazım? O zaman bunun illetini yine aynı hayızın kanı gibi yapmak lazım. Yani kadın temizlendiğini anladı, anlar. Kadın temizlendiğini anlamadı, kanlara bakar. Oradan da ayırt edemedi, işte günlere bakar. Oradan da ayırt edemedi, diyelim o bölgenin halkının yaygın günü kaç günse onu hesaba katar. O kısmı nifas kabul eder. Ondan sonrasında ne kabul eder? Ondan sonrasında istihaze olaraktan kabul eder. Yine burada bir nakil var. Mesela demiş, ilim ehli icma etti. İşte bu böyle olduğuna dair. Burada ne var? Burada iki tane şey var, yanlış var. Bir, bu konuda icma yok. Niye? Çünkü dediğimiz gibi İmam Şafii 40 gün değil de 60 gün olduğunu söylemiş. İmam Şafii mesela görüş olaraktan 40 gün değil de 60 gün olduğunu söylemiş. Bu da bize neyi gösteriyor? Daha önce söylediğimiz bazı kitaplardaki icma iddialarının tahkik edilmeden her icma var diyen icmasına ne yapılmayacağı, icma var diyen icmasına i'tidat edilmeyeceği noktasında bize zaten fikir vermiş olur. Evet. وَإِذَا أَلْقَتِ الْحَامِلُ حَامِلَ أَتَرْسَ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ insani, kendisinde insan belirtisi olan bir şey atarsa, yani kadın mesela diyelim ki şeyi anlatıyor şu anda, hamile tam 9 ay değil de mesela düşük yaptı diyelim, hani öyle söyleyelim, veya erken doğum yaptı mesela 3 ay sonra kadın karnındakini düşürdü. Mesela bu ne olacak? Karnındakini düşürdükten sonra akabine gelen kana nifas kanı mı diyeceğiz? Yoksa ne diyeceğiz yani? Onu anlatacak şimdi. بِاَنْ كَانَ ف۪يهِ تَخْت۪يتٌ. Onda bir şekil, bir şekil olursa, insan şekli varsa. Yani بِاَنْ كَانَ ف۪يهِ تَخْت۪يتٌ. İnsanın şekli artık onda hatları belli olmuşsa, çizilmişse, öyle mi? Hani o attığı şey belli yani, artık insan gibi insana benziyorsa. وَسَارَ مَا اَهَدَمٌ. Onunla birlikte bir kan olursa, بَعْدَ نُزُولِهِ, indikten sonra, فَلَهَ ona vardır, اَحْكَامُ نُفَسَاءِ, nifaslık hükmü vardır. وَالْمُدَّتُ müddet, اَلَّتِي يَتَبَيَّنُ فِيهَا خَلْقُ الْاِنْسَانِ, kendisinde insan belirtisi olan müddet, fi hamli, hamilede, selasetu eşhurin, 30 aydır, 3 aydır, 3 aydır galiben genellikle, ve akalluha, en azı, vahidun ve semanune, 81 yevmen, gündür, ve in elkat, ve atarsa, alakaten, eğer atarsa alakaten ev mudgaten, kan pıhtısı, pıhtılaşmış kan veyahut da et parçası atarsa, lem yetebeyyen fiha tahtitun insani, insan belirtisi onda yoksa, lem te'tebir itibar etmez, ma yenzilu ba'daha, ondan sonra gelene, mineddemi nifasen, o gelen kana nifas olarak itibar etmez, fela tetruku salate ve lessiyame, ne namaz terk eder ne de ne yapar, orucu terk eder. وَلَيْسَدْ لَهَا اَحْكَامُ النُّفَسَاءِ, ona nifas ahkamı da yoktur. Bu mesele dediğimiz gibi yani kadın normal doğumunu yaparsa ondan sonra gelen kanın işte nifas kanı olduğunu ve ahkamının da aynı hayızlı gibi olduğunu, tamam, burada problem yok. Ama diyelim ki kadın doğum yaptı. Mesela erken doğum yaptı, 4 ay sonra, 3 ay sonra kadın doğum yaptı veya çocuğunu düşürdü vesaire, veyahut da çocuk işte bir şekilde dışarı çıktı. Bu kadının hükmü ne olacak ve bunun akabinde kan diyelim geldi. Bu kadının durumu ne olacak? Şeyh diyor ki eğer kadının doğurduğu şey insan suretini almışsa, yani artık o bir insan şeklindeyse, doğduktan sonra bakıldığı zaman yani insan mesela önce kan pıhtısı, ondan sonra et parçası, ondan sonra vesaire gelişiyor ya, ta insan suretini alıncaya kadar bir çocuğun şekli belli bir vakitten sonra artık tam belli oluyor. Eğer bu şekli almışsa diyor, ondan sonra gelen kana nifas hükmü yapılır. Ama bu şekli almamışsa, mesela daha henüz bir aylıkken, iki aylıkken kadın çocuğunu düşürürse, orada gelen kanı şey olarak kabul etmez. Nifas kanı olarak kabul etmez. Normal ne olarak kabul eder? Normal istihaze kanı olaraktan kabul eder. Evet. Tenbihun muhimun, önemli uyarı. Evet. Önemli uyarı. Ve huna mes'eletun, burada bir mesele var ki, yecibu tenbihu aleyhe, onda uyarı gerektiriyor. Ve hiye o, ennel ba'de minen nisai, muhakkak ki kadınlardan bazıları, tetenavelu divaen ilaç kullanırlar. Limen'i nuzuli demil haydi. Hayız kanının inmesini men etmesi için ilaç kullanırlar. Hatta tetemekkene min siyami ramadane. Ramazan orucunu tamamlayıncaya kadar. Yok, hatta ta ki tetemekkene imkan bulsun, mütemekkin olsun min siyami ramadane, Ramazan orucundan ev eda'il hacci. Yani mesela diyelim ki kadın hayız oldu. Hayız olduğu vakit Ramazan ayına denk geldi. Kadın istiyor ki Ramazan ayını mesela oruçlu geçirsin, güzel geçirsin. Veya kadın hacca gidecek, işte hayız tam hac dönemine geliyor. Kadın hani tavaf yapamayacak vesaire. Kadın istiyor ki haçtayken böyle bir problemle karşılaşmasın mesela. Bunun için tıbbi bir takım ilaçlar var. Bu ilaçlar ne? Bu ilaçları kadın aldığı zaman kadının hayızı belli bir süre erteleniyor. Mesela şu anda yine çokça soru olarak karşılaşılacak şeylerden bir tanesi. Adam diyelim ki evleniyor. Evlenecek. İşte evlendiği günlere denk geliyor kadının. Mesela hayız günleri. Bu kadın işte hani o ilacı alıp hayız gününü erteleyebilir mi? Yani mesela sürekli kesilmiyor bununla. Bir ay veyahut da belli bir süre erteleniyor. Bu ay hayız görmüyor diyelim. Sonra yine bu hayızı görüyor kadın. Bu tip ilaçlar yani hayızı men eden, süreli olarak men eden ilaçlar alınabilir mi? Evet. فَاِنْ كَانَتْ هَذِي الْحُبُوبُ eğer bu haplar olursa لِمَنْ اِنْ نُزُولِ الدَّمِ kanın inmesini men etmesi muddeten وَلَا bir müddet olursa وَلَا تَقْتَعْهُ onu genellikle kopmaz, kesmezse فَلَا بَأْسَ bir beys yoktur بِتَنَا bitenavuliha onu kullanmasında eğer diyor bu haplar fe in kanet hazihi'l hububu eğer bu haplar limen inuzuli'd demi muddeten yani bir müddet kanın gelmesini engelleyecekse ve la taqta'uhu onu kesmeyecekse yani kökünden bu hayızı kesmeyecekse fela ba'se bitenavuliha onu almakta bir beis yoktur. Yani saymış olduğumuz örneklerde olduğu gibi Ramazan orucundan fırsat bulmak, haçta hayız olmamak, işte evlilik dönemini vesaire gibi bunda bir beis yoktur. Ve in kanet taqta'ul hayda eğer hayzı keserse kat'an muabbada ebedi bir şekilde hayzı kesecekse fe hada la yecuzu bu caiz değildir illa bi izni zevci ancak nedir? Ancak kadının kocasının izniyle caizdir. لِأَنَّ هَذَا çünkü bu يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ onun üzerine terettüp eder قَطْعُ النَّسْلِ neslin kesilmesi bunun üzerine ne yapar? Neslin kesilmesi bunun üzerine terettüp eder. Şimdi normalde eskiden bu problem yine var. Yani eskiden de bir takım bitkisel ilaçlar ile kadının hayzını geciktirmek veya kadının hayzını belli bir müddet kesmek gibi bir takım yöntemler vardı. Bu selefe sorulduğu zaman mesela Ömer radıyallahu anh bunda bir beis olmadığına dair fetva vermiş. Ondan sonra işte Ata buna bir beis olmadığına dair fetva vermiş. Hakeza mesela İbn-i Kudame İmam Ahmet'ten bunda bir beis olmadığına dair fetva aktarmışlar. Yani hani böyle bir şey kadın bunu ne yapabilir? Kadın bunu belli bir süre hayızını ertelemek için, hayızdan kurtulmak için özel bir sebepten ötürü kadın bunu kullanabilir demişler. Buna binaen de bu konuda da böyle çok açık bir nas olmadığından dolayı muasır ilim adamları da kendilerine fetva olarak bu mesele sorulduğu zaman onlar da bu meselede ihtilaf etmişler. Bir grup alim bunda bir beis yoktur demişler. Böyle süreli olduğu zaman bu yapılabilir demişler. Lakin eğer bu müebbet olursa yani kökten hani kadının hayzını kesecek ise eğer bu normalde şeyh kocanın izniyle caizdir demiş. Lakin bunun Allahu alem racih olan caiz olmamasıdır. Neden dolayı caiz olmamasıdır? Çünkü bir, bu Allah azze ve celle'nin yarattığı fıtratı köklü değiştirmektir. Yani mesela kadın için Allah azze ve celle bunu kadının fıtratında yaratmıştır. Kadının haiz olmasını. Bu kadının neydir? Kadının fıtratını köklü olarak değiştirmesidir. Ondan dolayı bu caizdir. Biz biliyoruz ki fıtratı tagyir, fıtratı değiştirmek de Peygamber aleyhissalatü vesselamın lanet ettiği Allah azze ve celle'nin de kitabında şeytanın ameli olarak şeytanın insanları kandırması olarak bize öğrettiği şeylerdendir. İkincisi, bunun üzerine neslin kesilmesi gibi bir hastalık bina olur ki biz biliyoruz ki normalde racih olan kadınların mesela doğumu belli özel sebeplerden dolayı aralayabilmek için bir takım işte hamileliği engelleyen ilaçlar kullanmaları caizdir ve yöntemler kullanmaları caizdir. Lakin ne şartla? İki tane şartla. Bir, bunlar kadının fıtratına zarar vermeyecek, kadının bedenine zarar vermeyecek. İki, nesli ebediyen kesmeyecek. Yani ebediyen neslin önüne geçmek, çocuk olmasın diye bir uğraş olmayacak. Belli bir süreliğine hani ara vermek için işte çocuğun yetişmesidir, kadının sağlığıdır, çocuğun terbiyesidir vesaire gibi sebeplerden ötürü ara vermek söz konusu olabilir. Bu ebediyen ne yapar? Bu ebediyen kadının bir daha çocuk doğurmaması gibi bir sıkıntıya sebep olabilir ki bu yönden de caiz değildir. Üçüncüsü, hayız kanını dışarı atmayan kadında sağlık açısından zamanı gelmeden, yani normalde zaten her kadın belli bir dönemden sonra hayız olmaz. Bunu da Allah'ın yazdığı bir kanundur. Yani kadının hayız olmasını yazdığı gibi Allah Azze ve Celle kadının hayız olmamasını da, yani belli bir yaşa geldikten sonra kadınlar bir döneme girerler, o dönemden sonra hayız olmazlar. Ama bu o müddet gelmeden önce hayzı kökten kesmek olduğundan dolayı bunun kadının sağlığına da aynı zamanda vereceği zararlar söz konusu. Bundan dolayı da böyle köklü bir kesmek bu yönden de ne değildir? Bu yönden de caiz değildir. Velev kocanın izni olsa dahi. Evet. هذه جمل من أحكام الحيض. Bu hayzın ahkamından bazılarıdır. مررنا عليها مرورا سريعا. Biz bunun üzerinden ne yaptık? Süratli bir şekilde geçtik. وتفاصيلها, onun tafsilatları, تحتاج إلى وقت طويل, uzun bir vakte ihtiyaç duyar. لكن يجب على من أشكل عليه, lakin üzerine problem olana vaciptir. شيء منها, حيز أحكامından bir şeyin problem olduğunu üzerine vaciptir. أو من غيرها, أن يسأل العلماء, alimlere sorması vaciptir. فَسَيَجِدُ عِنْدَهُمْ اِنْشَاءَ اللّٰهُ, onların yanında bulur inşaallah. مَا يُزِيلُوا اِشْكَالَهُ, onun işgalini götüren şeyi bulur. Normalde hayız babı fıkhın en geniş ve problemli bablarından bir tanesi. Yani bu konuda mesela İmam Darimi sadece bir cilt kitap yazmış. Yani hayızla alakalı, hayızın ahkamıyla alakalı. Bazı alimler sırf mütehayyira ile ilgili, yani hani hayız gününü ve hayız adedini kaybeden kadın demiştik ya, mütehayyire olan kadınla ilgili bir cilt kitap yazmışlar mesela. Yani belki de aslında en problemli mesele hayız babıyla ilgili kitap yazanların hemen hemen hepsinin erkek olması ve bu meseleyi bilmemeleri. Yani onların da kitaplardan öğrenmelerinden kaynaklı mesele karıştıkça karışmış, karıştıkça karışmış. Yani belki bir kadın fakih çıksa, hayızla ilgili bir kitap yazsa 4-5 sayfada mevzuyu özetleyecek. 4-5 sayfada konuyu kapatacak. Niye? Çünkü kendi aleminden bir şeyler yazacak. Ama erkekler hayızla ilgili yazdıklarından dolayı her gelen bir sonrakine biraz daha bir şeyler eklemiş, işi iyice karıştırmış. Hayız babı da fıkhın bu şekilde en karışık konularından olmuş. Burada ne yaptı şeyh? Burada bize özet, zaten kitabın da isminden de anladığımız gibi özet bir takım hükümler bize zikretti. Biz de Allah Azze ve Celle'nin muvaffak kıldığı kadar biraz açıklama yapmaya çalıştık. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Bize ne diyorsunuz değil mi? Bizi ne ilgilendirir? Heh. Sor. Sen hocam burada o ilacından bahsettik. Tamam. Bu erkek için de geçerli mi? Askerde vuruyorlar yine şehveti düşürecek. Ha, normalde mesela şehveti düşürecek bir takım ilaçlar veyahut da insana güç verecek bir takım ilaçlar kullanmak caiz midir? Normalde bu da eski dönemlerde, selef döneminde bir takım yine bitkiler kullanılaraktan yapılan bir şey. Buna da o dönemdeki alimlere sorulduğu zaman cevaz vermişler. Özellikle şehveti kırıcı olana diye. Ne diye cevaz vermişler? Eğer demişler özellikle mesela adamın evlenme gibi bir imkanı yoksa ve bu şehveti onu harama düşürecekse, bu haram gerek zina olsun, gerek işte istimna olsun vesaire bu tip bir şeye düşecekse eğer, bu adamın böyle bir şey yapmasına bir beis yoktur demişler. Lakin tabii şeyde yaptıkları hani o işte askerliktir vesaire şudur budur o tip yerlerde yaptıkları O daha pis bir takım sebeplerden ötürü yapılan şeyler. Çünkü oralarda genelde pislik merkezi olduğu için hem şirkin merkezi hem pisliğin fıskın merkezi olan yerler olduğundan dolayı onu yapıyorlar. Ama normalde bir insan, bir genç mesela şu anda farz ederim, böyle bir durumdaysa eğer şehveti arttıracak şeylerden kaçınması veyahut da özellikle şehveti düşürecek olan ama insanın işte nesline veyahut da erkekliğine zarar vermeyecek şekilde. Çünkü mesela o kullanılan kimyasal ilaçlar ileriki dönemde kısırlaştırmaya sebep oluyormuş. Bu şap dedikleri bir madde kullanıyorlar mesela. Bu ileriki dönemde adam evlendiği zaman mesela kısırlık yapma şeyi çok yüksek. Kısırlık yapma ihtimali var. Bu tip değil de böyle hani bitkisel olan ve zararı olmayan şeyler kullanılabilir. Bunda bir şey yok. Bunda bir beis yok. Köklü şeyi kesmediği müddetçe. Nesle zarar vermeyeceği müddetçe. Tamam. Başka? Normalde mesela bize bir şey arz olduğu zaman bunda asıl olan nedir? Asıl olan mübah olmasıdır. Yani mesela diyelim ki bir ilaç var örneğin. Bu ilaç kişinin şehvetini düşürüyor. Hani bu konuda özel bir nas olmadığı müddetçe asıl olan bunun ne olmasıdır? Asıl olan bunun mübah olmasıdır. Ama ne? Bir takım kayıtlar var. Hiçbir zaman ve şeyde değişmeyen. Bir, alınan maddenin zatından dolayı necis olmaması. İki, alınan maddenin insanın bedenine zarar vermemesi. Üç, şeriatta maksud olan bir şeyden insanı mahrum etmemesi. Mesela diyelim işte bu haplarla ilgili adam ilaçtan bir hap yapmış örneğin, şehveti düşürüyor. Biz bakacağız bu kendi zatında necis midir mesela? Değildir. Bedene bir zararı var mıdır? Bu tıbbın işidir, fıkhın işi değildir. Üç, şeriatta mesela bu bapta maksud olan nedir? Neslin çoğalmasıdır. Öyle mi? Şu konuştuğumuz bapta, şeriatta maksud olan hedeflerden bir tanesi neslin çoğalmasıdır. Buna zarar veriyor mu? Yani kökten bunu kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. O zaman bunda bir problem yoktur denilebilir. Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ